الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب محمد میری تقدیر جگا دے محمد میری تقدیر جگا دے صحرا اے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے صحرا اے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے دیوان مدینے کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے روتا ہوا جس دم جس دم میں درے یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوائے محبوب دے اللہ اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے صحرا مدینہ میں آنکھوں سے دکھا دے محمد میں تڑپتا رہے ہر دم ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے صحرا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے اور بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں بہتی رہے اکثر شہ ابرار ہوئی وہ آنکھ مجھے بہر خدا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ ایمان پہ دے میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے عطار سے محبوب کی سنت خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے صحرا مدینہ ہمیں آنکھوں رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے اسلام بھائیو مناجات افطار کی اس نشست میں ہم کچھ نیکی کی دعوت بھی سنتے ہیں. آج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بصورت مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں. بڑے دل کے کانوں سے اس روایت کو سنیے اور سنتے جائیے اور نیت کرتے جائیے ہم اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. کسی کی خفیہ بات پر کان نہ لگاؤ اور نہ کسی کے عیبوں کی جاسوسی کرو عیب ٹٹولو. نہ مال و دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور نہ آپس میں حسد کرو. آپس میں دشمنی نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیرو. اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا, اسے ذلیل نہیں کرتا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. یہ فرماتے ہوئے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خوبصورت فرمان عالی شان پر، کس طرح ہمیں بدگمانی سے بچنے، کسی کی خفیہ بات پر کان نہ لگانے، لگا دینا کیا ہے، جاسوسی کرنے، ایپ ٹٹولنے، اس کے کمزور پہلو معلوم کرنے کے حوالے سے، اور ہمیں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، نہ مال لو دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور نہ آپس میں حسد کرو کہ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو بندہ اس حسد کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے. حسد اچھی چیز نہیں ہے کہ اس سے یہ چھین جائے، یہ مجھے ملے، یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مجھے ملے، اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ مجھے ملے، اس کو یہ کیوں آ گیا، یہ مجھے آئے، اسے شہرت کیوں مل گئی، اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کو منصب کیوں مل گیا، اس کو دولت کیوں مل گئی، اس کو وجاہت کیوں مل گئی، اسے چھین جائے، یہ مجھے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچا کر رکھے. حسد آ گئے، اچھا پھر جس سے حسد ہوئی نا اس کا کیا بگڑا؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں بگڑا. اللہ تعالی نے اس کے مقدر میں جو نعمت لکھی ہے وہ اسے ملنی ملنی ہے. ہمارے حسد کرنے سے اس کی نعمت میں کوئی کمی نہیں واقع ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کی نعمت میں ترقی ہوگی حاسد کا حسد بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ آگ ہے، اس آگ میں جلتا چلا جائے گا. لہذا اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. پھر آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ پھیرو. اور کیا خوب ارشاد ہے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مسلمان بھائی ہیں. پھر مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. آج ان ارشادات کی ہمارے معاشرے کو کتنی حاجت ہے، ایک کاش ہر کوئی اسے توجہ سے سنے اور اپنی ذات پر لے. مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا یہ تو تکبر ہے کہ خود کو گویا کہ یہ بڑا سمجھ رہا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ حقیر ہے، تو تکبر کی علامت ہے، تکبر کی تعریف میں آ جاتا ہے. یہ تو کہ ایک دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہے. پھر فرماتے تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یہ فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. اب اس حدیث پاک کا یہ آخری مدنی پھول، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے، اب ہر شخص اپنے اوپر غور کر لے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے، میں برا ہوں یا نہیں ہوں غور کرے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کمتر. ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا ہو گیا ہے آج ہمارے اسلامی بھائیوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں ہمارے مسلمان بھائی کا خون ہوگا، اس کی عزت پامال ہوگی، اس کا مال برباد ہوگا؟ آؤ نیت کریں کہ ہم اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان جو آج عین مناجات کے وقت ہمیں بیان کیا گیا, ہم اس کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں, ہر گوشے میں, ہر وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نہ کسی کو تکلیف دیں گے, نہ کسی پر ظلم کریں گے, نہ کسی کو حقیر سمجھیں گے. میں چھوٹا ہوں, میں گندا ہوں, میں حقیر ہوں, میں کچھ بھی نہیں. اور ہر شخص اپنا یہ ذہن بنا لے, میں نے آخرت کی تیاری کے لیے جینا ہے. ہر شخص اپنی تیاری آخرت کی طرف کر دے اور ان فتنے فساد سے خود کو بچا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدی مہر سے وابستگی عطا فرمائے. آپ بھی اگر باب المدینہ میں ہیں تو آئیے فیضان مدینہ میں اپنا اکثر وقت گزاریے, اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے وابستہ رہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. آئیے دعا میں شریک ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, لیکن کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا رب, کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب, نیک کب ہے کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ, کس کے در پہ جاؤں گا مولا, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہوگی. کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا تیری قسم یا الہی رہوں گا تیری قسم یا الہی مجھے نار تو زخ سے ڈر لگ رہا رہا ہے ہو مجھ نا دعا پر کرم یا الہی ہو مجھ نا دعا پر الہی صدا کے راضی خدایا ہمیشہ لطف ہو کرم یا الہی گناہوں سے بھرپور نام میرا چلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ کرم بہر شاہ امیا الہی کرم بغیر شاہ امیا الہی صلی اللہ تعالی علی محمد